إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati an-najm kama lilopita tulianza tafsiri hii na tulisoma aya kwanza tu والنجم إذا هوى أمريكا ابن كثير كانت تفسيرك واختلف المفسرون في معنى قوله والنجم إذا هوى وفسرون ومختلفيان كتك قولياك فعلى الفسمة والنجم إذا هوى نا اختلفه أمتاج الحافظ ابن كثير كانت تفسيرك رحمه الله نيكون قول تاتر قولي يا كوانزا أمبارد قولي يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ني قولي أمبارد نزمهم زيا نجمي هفا إلو خسوليوا يعني بالنجمي نيوتا يا سرير لذا كبك تفسير وفيتا نكوان با نيوتا زيكو نينج حتى كنا نيوتا ينايتو سرير سرير نيوتا هي إذا سقط مع الفجر inapokuchwa au inapotua inapozama pamoja na alfajiri basi ndio iliyowapiwa hapa wanajimi idha hawa na hii tukaona ni kauli ambayo vile vile ameipitia kwa mapito kwamba ni sahihi Abu Jafar Muhammad bin Jarir Tabari katika tafsiri yake tafsiri Tabari ama kauli ya pili ambayo ameorodhesha الحافظ من كثير كتك تفسيرياك من مانا والنجم إذا هوى لقول الضحاك يعني إذا رمي به الشيطان ومانا مشتاني ونفتاك كنا كسكليزا كويبا سيري يوم بنبوني بس كنا نيوتا زينا زوابتيجا كما نتمو كيمونو نا تفسيريا تاتو تسمى نيلة تفسيري أبايو روى الأعمش المجاهد كما الوليك بن كثير والنجم إذا هوى yani Al-Qur'an idha nazala, wakati Qur'an ilipokuwa ikiteremka, imeteremka munajjama, munajjama bimaana imeteremka katika wingu wa dunia, ala jumlatin wahid, kwa siku moja, yani kwa wakati mmoja, yote kwa pamoja, na hii ndio inaitwa Lailatul Qadr. Kisha baada hapo kwa muda miaka 20 na ikawa Qur'ani inateremka kutokana na munasabati mbalimbali. Kwa hiyo wanazuoni wa Qur'ani, yani ulumul Qur'an, wakaita yani terminology ya kwamba Qur'ani imeteremka kama unavyoziona nyota munajjama. Kwa hivyo hii ni tafsiri ya tatu, wa najmi idha hawa, yani al-Qur'an al-Karim ilipokuwa imeteremka, hali ya kwamba kama vile nyota zilivyo angani kwa muda wa miaka 23. Naam. Kwa hivyo leo tunaondokea aya nambari 2 katika sura hii, sura An-Najm. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla, basi hakupotea. Sahibukum, mtu wenu. Man huwa, yani ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hakupotea. Ma dhalla, na vile vile wa ma ghawa, wala hakukosea, hakuingia katika makosa, kwamba kuwaita watu katika njia ya haki, kuwatoa katika kiza, kuwapeleka katika nuru, hajakosea na wala hakupotea. Ma dhalla, hakupotea sahibukum, mtu wenu, nakusudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ma ghawa, wala vile vile hakukosea, hana kosa lolote katika jambo lolifanya la kuwatoa watu katika kiza, kuwapeleka katika nuru. Ma ghawa. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, hadha huwa al-muqsimu alayhi. Sasa hapa ukiangalia aya mwanzo imeanza wan-najmi idha hawa, na tukasema kwamba mara nyingi aya ambazo zinaanzia katika herufi hizi tatu, wow, te na be, inamaanisha kwamba kuna kiapo hapa. Yani Allah anasema na apa kwa nyota zinapoanguka. Sasa wow wal qasam, kwa hiyo kinachowapiwa hapa baada ya maelezo haya, al-muqsimu alayhi, kinachowapiwa ni hii kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupotea. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, hadha huwa al-muqsimu alayhi. Yani hichi ndicho kinachowapiwa kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupotea wala hakukosea. Akasema Ibn Kathir, wa huwa ash-shahadatu لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال. هو لأشهدي أي هي لأشهدي وما أمتم صلى الله عليه وسلم أتلو شهدي نناني نا الله وما ييني راشد لمنغزاج أنا أنغزك كهالي أمبايو ييالي أن يتوقفك الله سبحانه وتعالى. Na vile vile ni ushahidi atolewa yeye ni mwenye kufuata haki, tabe walil haq, haki anaifuata. Kwa hivyo anafikishia watu uongofu hali ya kwamba yeye mwenyewe ni mwenye kuifuata hiyo haki. Ushahidi huu wanaonesha kwamba laisa bidhalin, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa amepotea. Kwa hiyo kiapo kimeanza kwamba kilichoapiwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kupotea kabisa kabisa, bali yeye ni muongozaji na ni mfuataji katika masala haki. Anasema Ibn Kathir, wa huwa ash-shahadatu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi annahu rashidun tabi'u lil haqq laysa bidhalim. Akasema wa huwa al-jahilu alladhi yasluku ala ghayri tariqin bighayri ilmin. Na siku zote mtu mjinga ni yule ambaye mwenye kufuata njia alafu basi anafuata njia hiyo pasipo na kujua, yani elimu yoyote. Kwa hiyo afuata, lakini kule kufuata kwake pia vile vile hakuna elimu anofuata, yani hakuna kitu kinachomuongoza katika kufuata, ama huyu ni mjinga. Ibn Kathir akaeleza kwamba ujinga au mjinga ni yule ambaye mwenye kufuata njia iliyokuwa sio sahihi, na halafu anafuata pasipo na ujuu, pasipo na elimu nayo kwamba hii njia hii sio sahihi. Akasema walghawi na yule ambaye mwenye kukosea, wal alimu bil haqq al adilu anhu qasdan ila ghayrihi. Ukisikia al ghawi, kwamba mtu huyu amekosea, amekosea vipi? Ni amekosea hali ya kwamba alim, anajua, ana knowledge, na akafanya kupinda kwa makusudi huyu al-ghawi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa katika aya hii kwamba ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kwamba jamaa yenu, mtu wenu hakupotea wala hakukosea. Mtu mwenye kukosea ni yule ambaye anajua, baada ya kujua akafanya kwa makusudi kupinda lile analolijua, huyu anaitwa al-ghawi, kama qala Ibn Kathir katika tafsiri yake. Kwa mantiki hii sasa, nini maana aya hii? Maana hii ni kumtakasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suala la upotevu na suala la kukosea, kama alivyoandika Ibn Kathir kwamba fanazahu Allahu rasulahu, Allah subhanahu wa ta'ala anamsafisha mtume wake na kumtakasa, wa shar'ahu, na sheria yake, an mushabihati ahla ad-dalali kan nasara wa tara'iq al-yahudi. Ukiangalia manasara na manahuri, haya wamepotea hawa. Sasa basi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kushabihishwa na manasara na mayahudi. Ukisoma katika sura al-Fatiha tunasema ihdina siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كونيشا kwamba manasara na mayahudi wamepita katika njia za upotevu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakaswa na hilo, hakuwa kama mayahudi na manasara waliokuwa katika njia za upotevu. Kwa aya hii ikaja kumtakasa na kumsafisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla sahibukum, hakupotea sahibu yenu, kwa maana mtu wenu, mtume wenu hakupotea huyo, wama ghawa, wala hakukosea. Yale yote aliyokuja nayo ni mambo ambayo yalikuwa ni uhakika kabisa. Na almuhim, katika tafsiri yake Ibn Kathir akaandika maneno mengi kabisa ambayo tutasema bila ikhtisar, kwa ufupi haya yanatosha katika kuelezea nini maana aya hii. Ma dhalla, hakupotea sahibukum, mtu wenu, sahibu yenu, kwa maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye ameletwa kwa watu ambao ni wa jamaa zake, ni watu wa karibu wake, Makureishi na wengineo. Wama ghawa, na vile vile hakukosea sahibu yenu, yani hakuingia katika jambo ambalo akawa anaongoza watu katika mahala palipokuwa sipo. Wanajmi idha hawa, nafa kwa nyota zinapokuchwa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, hakupotea sahibu yenu, wa ma ghawa, na vile vile hakukosea. Aya nambari 3, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma yantiqu anil hawa, na hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Wa ma yantiqu anil hawa, nafsu, yani kwa maana ya kutamka, kusema, nataka. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiinua kinywa chake anapotoa maneno, kwa maana ni Qur'an al-Karim, basi maneno haya huwa yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapozungumza maneno, maneno haya ambayo sio Qur'an, basi vile vile ni maneno ambayo yanatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndo maana ikawa kitabu na sunna, na sunna ahlul ilmi wakaiwajibisha kwamba ni wajibu, ina iko katika manzila ya wajibun, na sio sunna kwa maana ya mtu akawafikiria tu kwamba nikifanya nitapata thawabu na nikiacha nitapata dhambi. Huu ni msimamo aliopita fadhilati Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake, kama vile ambavyo tutakavyoona. Wama yamtiku anil hawa, na hasemi anil hawa kwa matamanio ya nafsi yake. Wama yantiqu, wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayasemi haya anayoyasema, anil hawa, kwa matamanio, bi maana matamanio ya nafsi yake. Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema ay ma yaqulu qawlan an hawa wa gharab, yani Rasulullah hataamki tamko anil hawa kwa matamanio, wa gharabu, kwa lengo fulani au kwa madhumuni fulani, ikitajwa madhumuni, inawezekana ikawa mtu hivi akaja akasema aliyosema, na ikawa ametoa dalili katika kitabu na Qur'an, katika kitabu na Sunna, kasema lakini ana gharaz gani? Mwisho kabisa, baada ya maneno yote mhadhara wake na maelezo yake na watu kuuliza na hivi na hivi, anasema jamani, basi kama mnavyojua lile michango ile kumbe gharaz yake ilikuwa ni nini? Kupiga virungu. Sasa Mtume SAW alikuwa hana gharaz kwamba asema ana lengo fulani, au asema ataka kupata umaarufu, ataka kupata heshima, watu wamtukuze. Hapana, anasema Ibn Kathir ya kwamba neno la tafsiri wa mantiq wa ma yantiqu an al-hawa, ay manake ma yaqulu qawlan an hawa wa ghar, alikuwa hatamki tamko qawlan lolote, nakira lolote, kwa nafsi yake anavyoona, matashi yake au ile interest yake inavyompeleka. Hapana, wala alikuwa hatamki tamko lolote kwa gharadhi, kwa lengo maalum, kwa makusudio maalum ambayo ilikuwa inatokana na nafsi yake. Wama yantiku anil hawa, na hasemi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolote, anil hawa, kwa matamanio ya nafsi yake. Naam, Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake yeye amepita mapito yafuatayo kama ambayo tulikuwa tumeeleza. Anasema ya kwamba rahimahullah katika tafsiri yake, wama yantiku anil hawa ay laysa nafkuhu sadiran an hawa nafsi, yani matamshi anayotamsha, anayotamka Rasulullah hayakuwa chimbuko lake ni fadhiran an hawa nafsihi, kutokana na matamanio ya nafsi yake. Aya inayofuatia anasema Allah subhanahu wa ta'ala, in huwa illa wahyun yuha, hayakuwa haya anayoyasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ni wahyi yuhan uliyofunuliwa. In huwa, hayakuwa haya anayoyasema, illa isipokuwa, wahyun ni wahyi, yuha uliyofunuliwa, bimaana Qur'ani al-Karim amekuja Jibril alayhi salam kumletea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema umeteremka wahyi. Kwa hiyo wahyi vipi? Wahyi ni ufunuo, katika lugha nyingine wanasema ni ufunuo, yani kitu ambacho kilichokuwa ni al-munazzal, kilichoteremshwa mina kutubu samawiya, vitabu vya mbinguni. Huu ndio ufunuo, ama chengine hakiitwi ufunuo, au kwamba mtu amefunuliwa. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipokea kutoka kwa Jibril, yani wasita za Jibril alayhi salam. Sasa kitu hichi kilichokuwa akiletewa tunasema ni ufunuo. Kwa hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza, hazungumzi chengine isipokuwa ni ule wahi, ufunuo, yuha uliofunuliwa kwake, yani ulioteremshwa kwake, bi maana itakuwa ni yale yale kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa, hayakuwa haya ayasemayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wahyun, ila ni wahi yuha uliofunuliwa kwake. Ameandika Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake, ambayo hapa tutapata faida nzuri kabisa kuhusu huu wahi aliofunuliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema na kwamba ikaambiwa kwamba tamko lolote alilosema basi itakuwa ni tamko la lile ambalo wahyun yuha. Naam, asema hivi Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi ya kwamba ai maana yake ni kwamba la yattabi'u illa ma awha Allahu ilayhi min al-huda wat-taqwa, kwamba yeye Mtume SAW hafuati chochote ila yale yale ambayo Allah amemfunulia kwake, min al-huda, miongoni katika hayo ni uongofu na uchamungu. Kuna maana kuna vitu ambavyo Rasulullah alikuwa amebeba kivipi, amekaa katika mtazamo ya kwamba yeye afuata tu yale ambayo Allah amemfunulia, amemletea wahi, ambao miongoni mwayo Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi anasema ni uongofu na uchamungu, basi anapita katika njia hiyo. Kwa hivyo hakuwa na kitu kingine pembeni kinambabaisha. Ala sabili mithali, tuseme katika siku zetu za sasa, Sasa sisi tunatakiwa tupate Qur'an, lakini kuna mambo ambayo sisi yanatufanya tutoke nje katika Qur'ani tunakwenda katika mambo mengine. Mfano, mambo ya secularism. Secularism ni ile hali ambayo mtu inamjenga tangu mdogo, anaanza nasari, anakuja primary, anakuja sekondari, anakuja chuo kikuu, anakuja. Kwa hivyo yeye atakuwa ameingia katika secularism hii, kwa hivyo anakwenda hivyo hivyo, hivyo hivyo, hivyo hivyo, na mawazo yake yote yanakuwa ni mawazo ambayo yalikuwa ni materialist. Yaani amejengeka kimaterialist. Kwamba dunia ndio iko hivi, lazima struggle, lazima usome ili upate cheo, ili upate manufaa ya dunia, iwe hivyo hivi. Kwa hivyo huu ndio mtazamo wa wengi tunapokwenda. Lakini Mtume wa sala mapana, yeye alikuwa na mtazamo wa uongozi kutoka kwa Allah na ucha Mungu, hivyo hivyo hivyo hivyo. Hakukuwa na akenda astray, yaani mchomo, akawa anatazama mitazamo mingine. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo kwamba inapoambiwa kwamba yeye Rasulullah ni kwamba hayo hayao yanayosema isipokuwa ni wahi ulifunuliwa, bimaana alhusema Sheikh Abdul Rahman Nasir la yattabi'u hafuati chochote illa ma auha Allahu alayhi min alhuda wattaqwa. Kwa mtu akijilazimisha kwamba mimi bwana kuanzia leo sifuati chochote isipokuwa ni uongofu wa Allah na ucha Mungu ambao alilotoa Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa kila kitu chake mtu atakufanya biashara anaanza kuangalia biashara gani ya halali, atakapooa atakufanya hivi atakufanya hivi, kwa jambo lake yote mpaka kuvaa anataka kuvaa. Sasa he, vipi hasa mavazi ya Kiislamu? Eh bwana, mimi nataka kufanya kitu fulani, vipi Uislamu kuna uongofu aina gani na vipi na vipi? Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam tafsiri ya kwamba in huwa illa wahyun yuha, bimaana alikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hafuati chengine isipokuwa yale yale aliyofunulia wahi Allah katika uongofu na katika ucha Mungu. Almuhim ni kwamba Sheikh Abdul Rahman Nasir Saadi anasema wadalla hadha ala anna sunnata wahyun min Allah li rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Naam, tunapata faida kubwa katika aya hii. Kivipi? Aya hii Sheikh anasema rahimahullah yaonyesha kwamba wahi, wahi wa Allah ambao amempelekea bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sunna, anna sunna, sunna ukisikia sunna ni wahi, wahi akaletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa sisi tunasema sunna, sunna, sunna, sunna, kumbe hii sunna ndo wahi, si kitu ambacho kilichokuwa kama wengi wanavyodhania. Bwana, hii sunna tu ukifanya utapata thawabu, ukiacha utapata adhabu. Kwa maana ikawa kuna tafsiri ya sunna, watu wa fikihi sunna wakaitafsiri kivyao, watu wa usulu fikhi wakaitafsiri kizao, watu wa hadithi wakaitafsiri kizao, watu wa akida wakaitafsiri kizao. Kwamba sunna ambayo ilokubalika ni kwamba jambo lolote ambalo liko kwa maana sunna, basi linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna sunna ambayo ilokuwa ni tusema rejected product, waste product. Sunna imethibiti ya basi jambo hili lazima ni wahi yuha, na hii ndio ambayo inapelekea masahaba wakawa wameshikamana sana na masala ya mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu waliamini kwamba jambo lolote analisema Rasulullah basi laambatana kwamba ni wahi kutoka kwa Allah. Anasema Sheikh Abdul Rahman Nasir Saadi wadalla hadha ala anna sunnata hiya wahyu min Allah li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kama qala ta'ala, kama vile Allah al-Musayma katika surah An-Nisa aya nambari 13 wa anzala Allah alayka al-kitaba wal hikma, na Allah amekuteremshia kwako kitabu wal hikma. Kwa hiyo ahli tafsir, watu wanazuoni, wakasema kuna vitu viwili hapa vimetajwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameteremshiwa na Allah الكتاب كشا والحكمة نحكمة مو ما نحكمة الحكمة ما ناكي هفا ما ناكي السنة tumekuteremshia Qur'ani wal hikma na sunna. Na ndio maana Abdulrahman Nasir Saadi rahimahullah akasema kwamba sunna ni wahi min Allah, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد انزلنا وانزل الله عليك الكتاب والحكمه katika sura an-nisa aya nambari 113 akasema lianna kalamahu la yasur an hawa wa inma yasur an wahi an wahi yuha. Kwa maana hivyo ni kwamba yale anayosema mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi alilesewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, nafikiri ufahamu mzuri zaidi wa mtu kuelewa sunna aelewe kwamba ni mambo ambayo ni mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa katika kauli, ikiwa katika fi'li, au ikiwa katika takrir bima sakata alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mambo ambayo yamefanywa mbele yake akanyamaza kimya, kwa maana ameyakubali na ameridhia. Kwa hiyo kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni sunna, kitendo chake mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni sunna. Sasa vitu vile hivi na yale ambayo alifanya masaba mbele yake akakubali sunna, basi ifahamike kwamba ni wahi min Allah kama qala Sheikh Abdulrahman Nasir al-Sa'di. Haiwezekani hata siku moja ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kutufundisha yale ambayo yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikisha yaambiwe kwamba mambo haya kwamba bwana unajua hili ni sunna tu, yani dogo hii sunna tu. Kwa wajibu wa kufuata sunna uko pale pale, na kila mtu ajitahidi kufuata sunna. Al-ilmu wa mambo ya sheria wakatukokotezea kwamba sunna ni wajibu kufuata kutokana al-ayat zilizokuja katika Qur'ani nyingi miongoni mwazo katika dili pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kwa hivyo huu ni wajibu wa kufuata sunna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ni wajibu kufuata sunna, na sio suala la mtu basi nikitaka nitafuata thawabu, na kama sikutaka basi nitaacha na nitakuwa si, yani kwamba sipati dhambi. Mafuhumu hii ndio mafuhumu walioibeba watu wengi kabisa. Kwa hiyo inapelekea mwisho kabisa watu wanaacha sunna moja baada ya moja, wanakuwa hawana sunna hata moja ya mtume wao, na kwa maana hiyo watakuwa wameacha kutekeleza wajibu ambao wamewajibishwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna hizi ni nyingi kiji sana. Mtu anaweza kusema kwamba ndevu si sunna tu, na sisi kwa kurukuru akajikwa nguo sunna tu hivyo haya kishaia cha kwanza haya kuvaa nguo. Bwana mtume anasema libasul mu'min ila nisfu saqaihi, nusu ya muundi. Kwani nguo tu hizi aburuza mtu afyagia bwana Jumamosi ile ya usafi hatuna tabu, makanzu masuwali sunna tu. Maana ya pili hiyo, hata watu watakwenda mpaka itafika hatua kwamba hakuna sunna hata moja. Bwana mtume sana anasema la tusallu illa ila sutra, msiswali isipokuwa mbele yenu mweke sutra. Sunna tu hiyo, wanaacha ya tatu hiyo, hata itakuja mpaka mwisho tu. Sasa ufahamu wa sunna kwamba ukifanya utapata thawabu, ukiacha utapata dhambi, tutasema ni ufahamu ambao umekuja kuwalemaza wengi wakazipuuza na kuziacha sunna za mtume wao Muhammad SAW, ambao ina maana ya kwamba sunna ni wajibu kufuata, na sio suala la mtu akipenda, manake mimi nikipenda, manake mimi kama sikufanya sitopata dhambi. Hii ndio tafsiri ambayo mimi binafsi nimeipendelea zaidi ya Sheikh Abdulrahman Nasir Saadi. Anasema wadalla hadha ala anna sunna wahyun min Allah li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kutokana na tamko la atlaki Allah in huwa illa wahyun yuha, hayakuwa haya ayasemayo Rasulullah isipokuwa ni wahyi ambayo yuha uliofunuliwa kwake, akawa anazungumza maneno mengi kabisa, lakini yote ni maneno ambayo yatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, darasa la sunna. Tabaan, nafikiri watu wengi wameshakuwa wanaofahamu katika masala hayo. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu. In huwa illa wahyun yuha, hayakuwa haya asemayo illa isipokuwa ni wahyu. Ni wahyu yuha, yuha wahyi uliofunuliwa. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, innama yaqulu, ama hakika yale asemayo si mengine illa ma umira bihi, ni yale ambayo aliamrishwa kwayo. Yubalighuhu ila nnasi, awafikishie watu, kamilan mawfuran, ghairi ziyadatan ziyadatin wala niqsan. Ibn Kathir mapicho yake sasa, tulikuwa tumeangalia Abdurrahman al-Sultan anasema hivi kwamba haya ayasemayo Rasulullah yote si mengine ni wahi uliofunuliwa kwake. Maana yake ni kwamba anasema yote ni yale ambayo yalikuwa ameamrishwa, umira bihi, ameamrishwa. Kwa hivyo aliposema Rasulullah ni kwamba ni yale yale ambayo ameamrishwa ayateme. Tena katika kuyasema huko akatupa Ibn Kathir faida moja kubwa kabisa, anasema ameamrishwa hayo, anasema hayo ameamrishwa afikishie watu katika condition ifuatayo. Kwanza akasema kamilan, pili akasema maufura, na tatu akasema kwamba pasipokuwa na ziada wala nuksan. Kwa kuna mambo manne hapa, azungumza kitu Rasulullah kwa ukamilifu, kamilan, maufuran, yani full, kitu ambacho kilichokuwa kimejaa vile vile, yani kitu kiko complete. Na kitu hicho alichokisema Mtume Muhammad alikuwa asema pasipo na kuzidisha wala pasipo na kupunguza. Jambo hili gumu. Mimi nikupe mfano, tukimaliza darasa hili alafu kaa pale nje, sasa msimulie mtu, kwa maana mimi nimesikia darasa, ngoja msimulie. Bwana wewe utaongeza chumvi, ndimu, giligilani, mdalasini, yani niliyosema na nisiyosema, na utapunguza mengi, hususan yale ambayo yamekugusa katika nafsi yako. Unaminyaminya hivi, una kazi kuzungumza kitu kamilan maufuran min ghairi ziyadatin wala naqsi. Kuna kazi, na ndio maana huyu akaambiwa Mtume kwamba analosema isipokuwa ni wahi kutoka kwa Mola wake, bimaana ni kwamba azungumza mambo kamili. Na halafu ilikuwa tayari kuna agizo kwamba aliposema Allah walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatana minhu. Na lau kama angelitia lake katika matamshi, basi naam tungemshika vizuri vizuri na tukamkatilia mbali mzizi wake wa shingo. Kuonesha Rasulullah alikuwa ni mtu ambaye understanding, anajua hapa bwana nikisema hivi, nikizidisha, nikipunguza. Kul huwa Allahu ahad, sema uambie kwamba Allah ni mmoja, naye anasema vile vile. Kul hasemi kwamba Allahu ahad, hii kula kaitoa Jibril akija akimwambia kul, na anasema tuambie vile vile kul huwa Allah. Hii ndiyo maana ya kwamba in huwa illa wahyun yuha kamilan, wa ukamilifu kabisa, kuonesha kwamba ndugu zangu Waislamu, dini hii mpaka dakika hii haihitaji kuongezwa wala kupunguzwa hata kwa mfumo huu, namna Rasulullah alipokuwa akifikisha kamilan kwa ukamilifu, maufuran kwa ile hali ya kwamba kitu kimeshoshana kabisa pasipo na kuzidisha wala kupunguza. Dini hii ndio maana ikasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa radhitu lakum al-islama dina. Kwa hakuna haja kuzidisha. Kwa mtu akija baada ya kuswali, inna allaha malaikata yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima, maji yamdimsaga saga saga. Hii inaambiwa bidaa, ni ziada. Hakuzidisha Rasulullah, yani wala hakupunguza kiasi ambacho watu wataona, kwani kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana hii ta'ala vipi? Bwana unajua. Sasa almuhimu ni kwamba dini, mpaka Rasulullah anamaliza muda wake, uhai wake, alikuwa hakuzidisha kitu chochote wala hakupunguza katika yale analetewa. Kuna sisi itakuwa mimbadi aula, haturuhusiwi kuzidisha wala haturuhusiwi kuongeza katika jambo lolote. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba kuna riwaya ambayo iko katika Sahihul Jami, amesahihisha Al-Albani katika Sahihul Jami, hadithi ya Abdullah ibn Amr qal, anasema Abdullah ibn Amr, kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr anasema nilikuwa naandika mimi, yani kila ninachokisikia kutoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na akasema uridu hifdhuhu, na vile vile nataka kwa maana kuhifadhi yale ambayo nimesikia kwake. Fanahatni Quraishun, Makureishi wakanikataza, fakalu wakasema, innaka taktubu kulla shay'in tasma'uhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam basharun. Wewe Abdullah ibn Amru, tunakuona waandika kila kitu, kila kitu, lakini huyu ni mtu basharu, ni mtu si malaika, na anakuwa saa nyingine yatakallam fil ghadab, anazungumza katika hali ambayo ya ghadhabu. Sasa unaonaje akakasirika na anazungumza katika hali ya hasira, wewe bado tunaandika? Abdullah ibn Amr kutokana na maneno haya aliwasikia, hali ya kwamba hakuwa na ile maamuzi ya busara, akasema fa amsaktu anil kitabe, nikajiziwia kuandika, ikawa siandiki. Kwa nini? Kiendelecho nimeambiwa na watu kwamba huyu Rasulullah ni mtu anaweza akazunguza maneno mengine katika hali ambayo ameghadhibika. Fa amsaktu kitabe, nikajiziwia. Riwaya inasema ni kwamba fadhakartu dhalika li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nikamsimulia hivyo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aliposikia hivyo faqal, bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema iktub, andika bwana. Fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa alhaq, andika. Kwa nini umeacha Abdullah ibn Amr? Kwa nini? Watu wamenambia manake sangine wewe utakuwa unaghadhibika sangine hivi, akasema hapana, iktub. Na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, kwamba inni la aqulu illa alhaq, hakizungumzi chochote kutoka kwangu isipokuwa ni haki. Haki ipi? In huwa illa wahyun yuha. Na katika riwaya nyingine vile vile ikaja hadithi ya Abi Huraira, vile vile hadithi ambayo amesahihisha Al-Albani katika Sahihul Jami, kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la aqulu illa haqqan, mimi sisemi chochote ninachokisema isipokuwa ni haki tu. La aqulu illa haqqan, sisemi chochote isipokuwa ni haki tupu. Qala ba'du sahaba, baadhi ya masahaba waliposikia statement hii wakaona hai kweli, ipo Rasulullah, yani kila anasema ni haki, kila anasema ni haki. Wakasema hivi, wakasema kwamba fa innaka tudaibuna ya Rasulullah, naona kama una kijok. Tudaibuna yani unatufanyia joki, yani usemi chochote isipokuwa haki. Akasema bwana Mtume inni, akakariri tena, la aqula ila haqqan, sizungumzi tamko lolote isipokuwa ni haki. Haki kuonesha kwamba in huwa illa wahyun yuha, kwa maana hii yaonesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila anachokisema ni kile alichofunuliwa kutoka kwa Mola wake, hazungumzi lolote isipokuwa haki. kwa mantiki tarudi tasema tena kwamba sunna ni jambo ambalo ni wajibu watu watekeleze sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadri vile ambavyo watakavyoweza kuzitekeleza sunna hizo. Idh huwa ayasemi haya anayasema Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa wahyun yuha, isipokuwa ni wahi ambao ulofunuliwa kwake. Ay innama yaqulu ma umira bihi ballighu ila an-nas kamilan mawfuran min ghairi ziyadatin wala niqsan, pasipo na kuzidisha wala pasipo na kupunguza. Na Abdullah ibn Amr alipozungumza kwamba nilikuwa ninaandika kila kitu ninachokisikia, Makuraisho akamwambia huyu ni mtu anaweza akawa ameghadhibika saa nyingine. Kwa hiyo akajizuia, lakini Bwana Mtume akamwambia hapana, ittub ittub, andika, kwa sababu kila ninachokisema mimi ni cha haki na hapa kwa yule ambaye nakusikia. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa Rasulullah amefika hatua katika hii riwaya ya mwanzo akasema hivi, akasema ya kwamba fa walladhi nafsi biyadihi, ana afa kwa Allah la aqula illa haqqa, sisemi chochote isipokuwa ni kitu cha haki. Kauli hii nzito, kauli nzito, kwamba anachokisema Allah ni cha kweli. Naam, ni cha kweli. Hakuna jambo ambalo Mtume salam amelisema na ikawa tumenukuliwa katika hadithi sahihi halafu nikaja jambo lile ati mbona halieleweki, ati nitakwambia mbona sielewi, mbona halitekelezeki, mbona mpaka leo. Kila alichokizungumza Bwana Mtume ni haki, ni haki. Ukienda katika masala ya babu nikah, kitabu nikah, Mtume صلى الله عليه وسلم amesema katika hadithi ambayo amesahihisha Al-Albani rahimahullah kwamba idha atakum man tarzawna dinahu wa khulqahu fazawwijuhu ila akhir al-hadith. Hani maneno Bwana Mtume ya haki, haki. Atakapokujieni mwanamme kuja kuposa katika nyumba yenu na mkamridhia kwa dini yake na tabia yake, vitu vile lazima vende sambamba, viende hivi wasomi wa mambo ya physics wanasema viende parallel, yani viende hivi, dini na tabia. Isiwe dini hana tabia nayo, au anayo dini hana tabia. Ni sasa anasema kwamba mtu bwana aslani bwana mashallah devo na pengine na kilema, lakini ukikaa naye dakika tano tu hayo matusi anotamka bado salafi wewe. Nasema hiyo dini na nini tabia. Sasa hili alilozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam sio joke, ni haki. Anasema la aqula illa haki, kama halikufanyika hili ufisadi utaenea katika nchi. Bas, sasa halika kitafsiri hili, wewe mwenyewe unaona namna gani ulimwengu ulivyojaa ufisadi kutokana na watu kuiacha kauli ya haki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo hivyo katika masala ya kitabu al-buyu, na hivyo hivyo kenda katika mambo ya ibadati zote nyingine mbalimbali alizozieleza Mtume wa salam, basi inakuwa ni haki, ni haki, ni haki, ni haki. Hakuna joke katika kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano katika Mtume salam aliposema kwamba katika nguo hii wama asfala, na zile kitachozidi katika hii yani al-kabaini, yani katika hizi fundo mbili, fa huwa fi an-nar. Sio joke. Mtu anaweza akafika hatua akasema hivi basi mtu akafia motoni kwa sababu ya nguo tu, bwana yeye mbona hivi nimezidi. Bwana Mtume anasema la aqulu illa haqqa, kitachozidi chini ya ankle mbili fa huwa fi an-nari, motoni. Hii ndo kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilobakia tu kwamba watu ile kujitia hamnazo, manake unajua Abu Bakari kaambiwa ilikuwa yeye ambaye humo katika kiburi hivi na hivi na hivi, manake lakini hili ndilo fundisho na kauli ya haki, wama tahta al-ka'bayni fa huwa fi an-nar la aqulu illa haqqa, hino haki zaidi. Kwa hivyo ila wahyin yuha kwa kweli ni tafsiri ambayo inataka watu wafahamu kwamba sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam si vitu vya kufanywa istihza, si vitu vya kufanywa mchezo, si mambo ambayo sawa watu, ikiwa mtu ana interest ya kufanya afanye, kama mtu hajihisi hajisiki basi mimi hii naiacha. Naam, tunaendelea na aya nambari 5 katika sura hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, allamahu shadidul quwa, amemfundisha shadidu alquwa. Alquwa kwa maana ya nguvu, nguvu quwa. Shadid kwa maana nguvu zilizokuwa kubwa, nguvu nyingi au mtu ambiwa huyu shadidul quwa, yani ana nguvu sana, ana nguvu nyingi, ana nguvu kubwa. Kwa hiyo alimfundisha ni nani? Ni mwenye sifa ya kwamba yeye ni shadidul quwa, mwenye nguvu kubwa, mwenye nguvu shadidi, yani nyingi sana. Ibn Kathir anasema kwamba yakulu ta'ala mukhbiran an abdihi rasulihi sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatoa habari kuhusu mja wake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, annahu allamahu alladhi jaa bihi ila an-nas shadidul quwa, kwamba yeye Rasulullah yule aliyomfundisha, kwa maana alikuwa akimletea wahi nani? Si mwingine wa huwa Jibril alayhi salam, huyu ni malaika Jibril alayhi salam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumesoma katika baadhi ya ahadithi katika mwezi wa Ramadhani, simana alhadith, alikuwa akimjia Jibril kila usiku akimsomea Qur'an, akimsomesha. Kwa hiyo maana Jibril aambiwa kwamba ni mwalimu wa nani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo allamahu, amemfundisha, yani nani aliyomfundisha mtume? Shadidul quwa, ni mwenye nguvu hii. Shadidul quwa, alquwa yani mwenye nguvu. Nguvu hizi zimetoa sifa shadid, nyingi, kubwa, nguvu kali kabisa. Kwa Jibril alikuwa yeye ana sifa hiyo. Sasa sifa hii ni sifa ambayo ukiangalia imekaririwa katika Qur'an, ukirudi katika sura ya Takwir, hata Ibn Kathir kaiandika, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlun rasulul karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin. Kwa hiyo kauli hii katika sura ya Takwir inakuja kutafsiri hii maana shadidul quwa, maana kama ambavyo labda Ibn Kathir tukimwangalia katika tafsiri hii ana, yani Allah anatafsiri kuhusu nguvu za Jibril na jinsi alivyo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ukifungua katika sura ya Takwir aya nambari 20, afwan, aya nambari 19, innahu laqawlu rasulil karim, innahu, hakika hiyo ni kauli ya rasul. Rasul huna bimaana mjumbe ambaye ametumwa kutoka kwa Allah amletee wahi bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni kauli ya mjumbe karimu mtukufu mwenye heshima. Anasema Ibn Kathir, yani inna hadha alquran litabligh ar-rasul al-karim, yani mfikishaji ni mjumbe ambaye mwenye heshima, ay malakun sharifun, ni malaika alokuwa mwenye hadhi na heshima, husn al-khalq, ni mwenye ile hali ya tabia nzuri, bahiyul manzar, na vile vile ni mwenye umbo zuri, wa huwa Jibril alayhi salatu wassalam. Kwa allamahu, allamahu, allamahu shadidul quwa, amemfundisha mwenye nguvu nyingi. Man huwa, nani huyo? Ni Jibril alayhi salam, kwa mujibu wa kauli ya Allah katika sura Takwir aya nambari 19, innahu laqawlu rasulil karim, bimaana tamko, maneno haya ni maneno ambayo ya huyu mjumbe mwenye heshima aliyotumwa kutoka kwa Allah amletee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhi quwwatin ni mwenye nguvu kubwa. Dhi quwwatin ni mwenye nguvu. Sasa tamko hili angalia basi tafsiri inavyojirudia rudia. Ibn Kathir akaturudisha kule kule katika surati An-Najm. Ka kauli hii taala kama kauli yake aliposema allamahu shadidu al-quwa. Kwa hiyo ni kwamba amemfundisha mwenye nguvu nyingi. Katika sura hii tunapata dhi quwwa ni mwenye nguvu. Yaani anasema Ibn Kathir ay shadidu al-khalq. Kwa maana ni mwenye umbile lilokuwa kubwa kabisa na shadidul batshi wal fa'l na ni mkali au ni ile hali ambayo ya utekelezaji kama kuadhibu na mambo mengine ambayo yanotumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya fasirina wakaifasiri hii shadidul kuwa au dhi quwwa wakafasiri baadhi ya fasirina kwamba Jibril alayhi salam mara nyingi anatumwa katika zile kazi ambazo za kuangamiza nchi. Mfano watu na biluthi ardhi labda kuinuliwa kama chapati kageuzwa. Kwa hivyo wanasema kwamba hizi ni kazi ambazo Jibril ndio akaitwa shadidul quwa. Kwa baadhi ya tafsirina wamepita kwa maana ya yale mambo ya adhabu Jibril huwa ndio anayafanya. Allamahu shadidul quwa rinira ay shadidul quwa. Naam, inda dhil arshil makin ay lahu makanatun inda Allahi azza wa jalla wa manzila rafi'a. Yani Jibril alayhi salam yeye ana hadhi, ana heshima mbele Allah subhanahu wa ta'ala na muta'in mwenye kutiiwa ay walahu huwa masmu'un alqawl muta'un fil mala'il a'la mwenye kutiiwa na viumbe ambao vitukufu viko juu. Na alipoambiwa thumma amin maana yake ni kwamba sifa tuli Jibril bil amana wa hadha azim jiddan anna rabba azza wa jalla yuzakki abdahu wa rasulahu al-maliki Jibril kama zakka abdahu wa rasulahu al-bashari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo Allah amemsifu kimbo huyu katika sifa hizi Jibril kwamba ni mwenye kutiiwa, kwamba yeye ndio kama vile ambao ni kiongozi wa wale mala'ul a'la viumbe ambao vitukufu viko juu. Jibril ni kiongozi wao na ni kiumbe ambaye ni masmu mutaa, yani mwenye kutiiwa. Thumma amin ni kwamba yeye ni muaminifu kiasi ambacho ni ameaminiwa kuleta wahi akawaletea mitume na akamletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, tunarudi katika aya yetu. Allamahu shadidul quwa, amemfundisha mwenye nguvu, kwa maana yule ambaye alomfundisha alomletea wahi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye nguvu sana, shadidul quwa, si mwingine isipokuwa ni Jibril alayhi salatu wassalam. Aya nambari 6, Allah anasema dhu mirrat fastawa. Mumana mirra bimana dhu quwa, mirra kama alivyoandika Ibn Kathir ay mana dhu quwwatin, mwenye nguvu. Kwa neno mirra maana yake ni nguvu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba malaika huyu Jibril dhu mirratin ay maana yake ni kwamba dhu quwwatin ni mwenye nguvu. Qala lahu Mujahid wal Hasan wa Ibn Zaid wa qala Ibn Abbas, wamesema Ibn Abbas ni kwamba ni mwenye zile umbile ambalo khalqu tawil, umbile kubwa kabisa na nzuri, na katika hali hiyo yaonesha kwamba yeye alikuwa ni malaika alokuwa kama tulivyosema mahala popote ambapo pahitajika watu kuangamizwa basi afanya kazi hiyo. Naam, dhumirra kwamba Jibril alayhi salam yeye alikuwa ni mwenye nguvu, yani ndio mwalimu wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allamahu yani amefundishwa yeye Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ameletewa wahi na shadidul quwa mwenye nguvu sana, mwenye nguvu nyingi, dhumirra mwenye nguvu. si mwingine isipokuwa ni nani? Ni malaika huyu Jibril, kama ilivyokuja katika tafsiri nyingi za wanazuoni akiwemo, yani masahaba akiwemo Ibn Abbas na wengineo. Fastawa wa huwa bil ufuqil ala, aya mbili hizi zinakwenda sambamba, yani fastawa wa huwa bil ufuqil ala. Mama nastawa wa huwa bil ufuqil ala ni hivi kwamba Jibril alayhi salam, malaika ambaye alikuja kumletea wahi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo alipofika mara ya kwanza kabisa alikuwa katika hali ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona katika umbile lake alipokuletea wahi, kaa tena hamuone kwa umbile lake, akaja akamuona tena katika inda sidratil muntaha, katika umbile lake lile la kawaida. Sasa katika hali hii ambayo ndio anakuja kumletea mafundisho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika anga, ila samai al-ala, yani anga ya juu, ndio ufuk. Al-ufuk ni anga, tunasema kama ni horizon. Al-ala ya juu, ila samai al-ala, mbingu ya juu, yani kwa maana ukiwa hapa duniani ukiangalia, kwa hivyo inasema ni al-ufuk, katika horizon, katika anga. Jibril yeye alitanda bawa zake zile, ikawa zimetanda mashariki na magharibi. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa katika hali ambayo ya kumuona Jibril katika uhalisia wake. Sasa alikuwa vipi Jibril? Alikuwa sawa, yani katika ile horizon yote ndio ametanda yeye, amelingana sawa na eneo lote lile katika ufuk, katika ile hali ya uwingu al-ala ya juu, katika sehemu ambayo mtu labda upeo wa macho yake, labda inua jicho lako juu angalia wewe. Sasa ule upeo wa macho yako tutasema ndio al-ufuq al-ala, yani ile sehemu ya upeo ya macho yako ya juu, katika ile horizon ya juu kabisa, ile ndio ambayo inazungumziwa hapa. Naam, anasema Ibn Kathir, yani fastawa جبريل عليه السلام قال الحسن ومجاهد وقتالة وربيع بن أنس وهو بالأفق الآن, يعني يي جبريل ألقوا أمتاندا أملنغانا كتك أنغا يجو بأفق الآن لكتك هليه بفي نقوم بإكرم وغير واحد وبسنة جبريل ديو ألزهم زهافة قوم بذو مرة فستوى wa huwa man wa huwa Jibril ndio ambaye aliotanda na kuenea katika ile wingu wa juu, katika ile horizon. Kala Ikrima, amesema Ikrima katika baadhi ya tafsiri zimekuja al-ufuq al-ala alladhi yati minhu as-subh, ni pale ambapo inapokuja asubuhi. Mujahid akasema ni matla'u ash-shams, jua linapochomoza. Na vingine kaja tafsiri ya Katada, walladhi yati minhu an-nahar wa kadha qala Ibn Zaid wa ghayrihi, ni tafsiri ambazo hawa mabwana kubwa ambazo zote zinaweza kukubalika. Lakini baadaye Ibn Kathir akatuelezea maelezo yafuatayo ambayo ndio itakuwa maana halisi ya aya hii, kwamba zumira sawa wa huwa bil ufuq al-ala. Ibn Kathir akatueleza kisa hichi, kisikiza vizuri ndio utapata kufahamu tafsiri ya aya hii. Anasema hivi, wa hadhihi ru'yatu li Jibril, na huko kuonekana kwa Jibril kwa mtume Muhammad sallam, kumuona Jibril, anasema kumuona huko kwake, lam takun lailatul isra bal qablaha, ilikuwa وهذه رؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها. جبريل ألفتان لك التوين وجو bwana Mtume swalla salam akawa amemuona, anasema bin kathiri huku ilikuwa kabla ya safari ya kwenda wapi, yani safari Isra kabla ha, na akasema ya kwamba wa Rasulullah swalla salam amemuona fil ardhi ardhini, kwa maana ni hapa sio mbinguni juu. Fahabata alayhi Jibril alayhi salam watazalla, kama aya mbele zitakapokuja, watazalla alayhi faqtaraba minhu wa huwa ala surati allati khalaqahu Allah alayha. Jibril akateremka mpaka akamkurubia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alazim, katika umbile ambalo lile lile aliloumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Umbile gani? Akasema Ibn Kathir kwamba alikuwa katika lahu 600 janahun, ana mbawa 600, 600 mbawa 600, umbile lile lile aliloumbwa na Allah, akateremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tu aya mbele kwamba tumadana fatadalla. Kwa maana hii ni kwamba ndio ikawa fastawa, fastawa wa huwa bil ufuqil aala, yani akatanda, ameenea na kujikita katika wingu wa juu, ame na mbawa zake 600. Jibril anakuja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Ibn Kathir ya kwamba hii ilikuwa bwana Mtume sallam amemuona katika hapa ulimwenguni mara hiyo ya kwanza. Thumma raahu, kisha akamuona baada dhalika, baada ya hapo, nazlatan ukhra, kwa mara nyingine, inda sidratil muntaha, hapo wasaili wanaposema chini ya mkunazi, inna sidrati almuntaha, yani kwa maana hapa mtu anakuambia ah bwana wewe endelea, tutaonana chini ya mkunazi. Lakini kwa fupi ni kwamba hapo sidrati almuntaha, almuntaha yani sasa ni kwamba mtu kaenda kafika pale kagota huko alikuweko huko ajui kuna nini. Mfika yeye mfika. Sasa wewe umeona ah bwana yani pana ukuta sasa sijua kuna nini mbele huko. Sasa hii ni aina tisinda kilimuntaha. Yaani hapo ndo yale koko huko anajua mwenyewe Allah. Kwa hiyo mkunazi ikawa kweli mkunazi imetajwa sidra. Lakini haina maana kwamba chini ya mkunazi kiasi hicho kama wanavyosema Waswahili. Ni moja katika jambo ambalo linaloonesha kwamba watu wana ile imani ya kisawasawa mambo ya akhera. Mtu kadhulumiwa mirathi, ndugu yake kamuingiza mjini, mtu kadhulumiwa asema ah bwana tutaonana chini ya mkunazi, sina mkunazi, tutaonana bwana wewe mwache tu mwache kesho akhera, chini ya mkunazi tutakuja kuonana huko. Kwa Jibril akamuona bwana Mtume sallam, akamuona tena Jibril mara nyingine katika inda satul muntaha, yani ndo hapo katika lailatul isra. Wakanat hadhihi ru'yatul ula, ama kule kuonekana kwa kwanza kwa Jibril na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pale ambapo ilivyokuwa awwal marra fa auha Allahu ilayhi sadra surat iqra, kwa maana pale mwanzo kabisa alipopewa utume bwana Mtume sallam aliambiwa iqra iqra, pale ndipo akawa amemuona katika hali ile ya umbile la kwanza. Almuhim, kama ambavyo tuvona huko mbele, ilikuwa sasa katufahamishe tu kwamba dhumrat, yani Jibril ni mwenye nguvu fastawa, kwa maana akawa ametanda wa huwa bil ufuqil ala, akiwa katika anga ya juu, yani katika ile horizon yuko Jibril alayhi salam, kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali. Na thumma dana, kisha akamkurubia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatadalla akateremka, thumma Jibril dana dana dana kwa maana ya ukuruba danai kukurubia kama Mtume SAW alipozungumza katika masala ya sutra kwa maana msiswali la tusalli illa ila sutra, na kuna riwaya zinakuja bwana Mtume SAW akasema fadnu lay, yani ukurubieni sutra, yani mtu sutra na yeye isiwe mbali. Akasema kwamba iko kule katikati ya msikiti, ahmesh sutra sindo hii awe akurubie. Kwa hiyo thumma dana, kisha Jibril dana alipokuwa katika ufuki al-ala, yuko katika ile wingu wa juu katika horizon, yani upeo hicho, thumma dana, kisha akamkurubia aka Mtume SAW, fatadalla, akateremka dalla, thumma dana, kisha akamkurubia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ya kwamba akawa ile hali ya ule uweko mbali kwake ikawa anakuja zake kidogo kidogo. Anasema katika tafsiri yake Ibn Kathir Abdullah annahu ra'a rasul sallam Jibril fi surati wa lahu 600 janah kullu janah minha qadri sadd al-ufuq wa yasqut min janahi min tahwili. Ni hadithi ambayo kwa fihi dhaifu yake. Almuhim, tutasimamia hapa katika aya hii, thumma dana, kisha Jibril akamkaribia bwana Mtume SAW akaukuruba naye, fadadalla, akateremka kutoka al-ufuq al-a'la, kutoka anga za juu akaja zake akateremka. Kisha tukuja kuona juma lijalo inshallah namna gani ukuruba wao ulikuwa kivipi baina Jibril na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ma dhalla sahibukum wama ghawa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqi al-ala thumma dana fatadalla. Tusimamie hapa, tuendelea juma lijalo. Aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Naam, kama kawaida tutoa dakika tano za masala, kama kuna swali lolote falitafadhal mashkura majura. Naanza na upande wangu wa kulia, kama kuna swali lolote. Naam Sheikh, tafadhal. Naam. Nafikiri kubaliana ya kwamba muulizaji anauliza kuhusu kauli ya wanazuoni, ingawa wao wamesema watu wa bid'a, lakini tutasema tafsiri ya sunna imetafsiriwa katika akwali za maulamaa. Kuna watu wa fikihi, kuna watu wa usulul fiqhi. Unaweza kusoma fikihi lakini usio na usul, na kuna watu wa hadithi, watu wa hadithi, na kuna watu wa akida. Si mwenelewa? Kwa tukusema sunna kwa upande wa watu wa akida, mfano sisi tasoma kitabu kinaitwa Sharh Sunna cha al-Imam al-Dalbahari rahimahullah. Kwa ina maana sunna kwa watu wa akida inamaanisha kwamba ukisema sunna kwa maana ni akida. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ana kitabu kinaitwa Usulu Sunna. Na hata ukisoma katika sentence yake ya mwanzo, Imam Barbahari alipoanza akasema anasema al-Islam huwa sunna wa sunnati hiya al-Islam. Nafikiri mpya kidogo umeanza kuja mwaka huu. Kwa hiyo kwa mantiki hii ni kwamba hawa walozungumza hivyo wala zuoni, si watu wa bida. Kwa watu wa usulu wakaifasiri hivi, watu wa wafikii wakaja ndio hawa watu wa fikii wakaileta kwamba sunna kwa maana ni jambo ambalo mtu atakuwa akilifanya atapata thawabu, na kama hakulifanya hapati dhambi. Mfano, ukiswali kablia ya dhuhuri au alfajiri utapata thawabu, lakini ukiacha hupati dhambi, kwa ikawa sunna kwa watu wafikii, ikawa imekwenda katika mtazamo huo. Lakini watu wa hadithi wasema kwamba sunna ni jambo ambalo lilikuwa limethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, min qawlin au fi'lin au taqrir, na kwa maana kwamba jambo hili litakuwa ni jambo ambalo ni la wajibu mtu kulifanya nini, kutekeleza, na kutokana na dalili nyingi zokuja alaikum bisunnati na vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri hilo litamko la swala la kwanza tukamwe kuweka sawa. La pili ilikuwa yeye Jibril shadidi alikuwa alama usha. Sasa anauliza, je, ana nguvu sana huyu? Sasa nguvu hizi sikuwa sasa na nguvu zinazotaja hapa ni nguvu ambazo zile tu alizopewa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi katika Qur'an anamalizia wa huwa al-azizu sasa hii neno aziz mu maana ni kwamba maana yake ni kwamba azizun yeye ni ana nguvu zisizoshindika, yani hakuna kitu kitachoshinda nguvu za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ina maana nguvu za Jibril haziwezi zikashinda nguvu za nani? Za Allah. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah. Naam. Sio sana mawili au dua mawili mimi. Ama kwa kweli, ama umekitaja kitabu umenjeli kushauri, rudi katika walimu wako na kusomesha kitabu hicho ili wakupe sherehe yake na maelezo. Umekitaja kitabu. Kwa mimi nakushauri rudi, unasoma Ibn Kathir au dawa? Ibn Kathir. Basi tafuta mwalimu anaosomesha kitabu Sulu Salata alafu tafuta maelezo yake. Naam. Katikati tunahamisha upande wa kushoto. Mara nyingi upande huu hakuna maswala, sio kwa nini? Naam, kabla ya kusali. Naam, muulizaji anauliza kwa haraka haraka, ni swala ambalo linahitajia sasa unapozungumziwa sunna kwa maana ya patikana maelezo ya kutosha. Hii ni tafsiri kwa maana inapokuja katika darasa la sunna hiyo ilifafanua. Yaani anapata mushkila hivi kwamba ikiwa sunna ni wajibu, kwa maana mtu haruhusiwi akasema hii ni sunna kaiache. Lakini mbona kuna ile hali ambayo tuonekana kwamba imethibiti kutoka Abdullah bin Abbas kwamba alikuwa anasema kuna naarifu inqita salatu nabii sallallahu alaihi wasallam bitakbir, tulikuwa tukielewa kwamba kukatika au mwisho wa sala bwana mtume kwa takbiri. Maana yake ni kwamba Abdullah bin Abbas alikuwa yeye bado mdogo, kwa hiyo akicheza cheza nje, lakini akisikia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, anajua sasa sala masaba mtume na masaba zake ushamaliza. Sasa anauliza, sasa vipi, mbona hii kama ni sunna hatuifanyi? Sasa itakuwa si kama tumeacha wajibu? Sasa hii ndio zangu na Islam inataka masala ya ufafanuzi zaidi katika hivi vipengele vya sunna. Lakini kwa ufupi tu ngemjibu yeye na wengineo ni kwamba sunna ziko aina nyingi. Nakusudia aina bimaana kuna anwa ikawa kuna jambo moja, kuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na kwa mantiki hii, mfano Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah yeye akasema ya kwamba ni vizuri katika sunna jambo limethibiti 1, 2, 3, 4 zote zimekuja vitu sahihi, basi muislam awe afanya taratan hadha wa taratan hadha, na kungangania sunna aina moja ukaacha nyingine ambayo imethibiti, hata siku moja katika uhai wako ukifanya utakuwa umefanya bidaa. Hii kauli ya Sheikh al-Islam. Na kuna sunna nyingine, hii imethibiti, hii imethibiti, hii imethibiti, lakini kuna ile ambayo ilikuwa ni arjah. Arjah ni ile ambayo ilikuwa yenye nguvu zaidi na yenye sahihi zaidi. Kwa ina maana ushikamana ile ile ambayo ilikuwa yenye nguvu zaidi na usahihi zaidi. Hii sahihi, lakini hii ni sahihi zaidi. Mfano swala la takbir, hili lilikuweko lilikuweko, na mtu akileta takbiri Allahu Akbar, la dalili mani, hakuna dalili ya kumkataza kwa sababu kuna hadithi sahihi. Lakini tuangalie sasa ule ile arjah kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi katika riwaya nyingi zimekuja, au yeye mwenyewe katika fi'li akimaliza kusali anafanya nini? Kwa maana anasema useme astaghfirullah mara ngapi? Mara tatu. Alafu unasemaje? Allahumma wa minka. Alafu baadaye mpaka unakuja. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa katika kiwango chote cha Mtume sallallahu alaihi wasallam muda mwingi na muda wa masahaba. Kwa hivyo Allahu Akbar ipo, lakini ukirudi nyuma ilikuwa katika kile kipindi ambacho kama ilivyokuja Abdullah bin Abbas alikuwa bado mdogo. Lakini baadaye masahaba na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa Allahumma kila mmoja na kivyake. Hakuna swala la imam akawa rasulullah anawaongoza watu subhanallah Allahu akbar. Kwa maana hiyo ni kwamba sunna hiyo Allahu takbir ni sawa, lakini ipi loko arja ni hii ya aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.